ุราโอสิกะจังโครอารีตรังตราโอสิกะจังโครโอสิกะจังโครอารีตรังตราโอสิกะจังโครคิกเกลำปังปงกันอารีตรังเรลาราเจราคุลาบัตจนอารีตรังเรลาราเจราคุลาบัตจนอารีตรังตราโอสิกะจังโครอารีตรังตราโอสิกะจังโครโอสิกะจัง อีกสักกี่กาลี